بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، عندنا جميع العلوم والحكم شرح يا 50 حديثا من جوامع الكلم. نعم نعم تسمعني. نذكر بعضه كما خرج إمام أحمد والنسائي من حديث عبادة بن صامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقاله فله ما نوى. وخرج الإمام أحمد من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرش. فرش لأصحاب الفرش ريكونا بام لأصحاب الفرش ورب قتيل بين صفحين بين صفين الله أعلم بنيته. وخرج ابن ماجه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على نيتهم. ومن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يبعث الناس على نيتهم. وخرج ابن أبي دنيا من حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يبعث المقتلون على نيات. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. فقلت يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. وفيه أيضا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا الحديث، وقال فيه: يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصدرا شتى، يبعثهم الله على نيتهم. وخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره. من كانت همه الدنيا من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره، وجعل غناء في قلبه، وآتته الدنيا وهي رغمه راغمة. لفظ ابن ماجه ولفظ أحمد: من كان همه آخرة ومن كانت نيته دنيا. وأخرجه ابن أبي الدنيا: وعنده من كانت نيته دنيا ومن كانت عينته الآخرة. خير، بسم الله الرحمن الرحيم. Naam, tungaliki katika mzunguko wa ania. Tukua tunaona itlaqatu za ania katika Qur'ani. Kuna fasu ameitumia kwa neno al-irada na kuna fasu ameitumia kwa neno al-ibtigha. Ama kwenye sunna sasa anatambia shekhi ni thibiti ndani ya sunna na kwenye kalamu ya wema waliotangulia. Tasmia tu hadha almaana bin niya, kwamba niya ikaitwa hivyo kwa maana ya niya. Niya ikaitwa hivyo hivyo kwa maana ya niya. Fakathiru njida, ni sehemu nyingi sana. Tunataja tu baadhi ya sehemu, kama alivyopokea Imam Ahmad, Imam Nasai, hadithi ya Ubadata bin Samiti, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam akasema: man ghaza fi sabilillah wa lam yanwi illa iqala falahu ma nawa. Yule ambaye atakayekwenda kupigana kwenye njia yake Allah subhanahu wa ta'ala na hakunuia kitu chochote illa iqala. Iqala ni kamba yenye wanafungaga ngamia, kamba ya kuile, kamba ya kuifungia kungamia, ndio inaitwa iqala. Yumana mtu mwenye ataenda kupigana, nia yake ni kupata tu ile kamba, yani makusudio kupata ngawira, kupata tu mali, ndio nia yake yeye. Fala huma nawa. Atapata kile chenye amenuia na hana thawabu mbele ya Allah. Sawasha. Hagi tunasema mtu mwenye amekuja kusoma Saudia kwa nia mukafa, basi atapata mukafa wake na hana lolote mbele ya Allah. Na? Akitubu sinisha yunaeleka, tauba sinakuja kufuta, tauba tutajubu makabela ha, tauba inavuta ya leo tangulia kabla yake. Sawa? Hii hadithi, kwenye chapa zino ameandika hukumu yake ni? Ya hadithi, Bukhari, fi tarikhi naam. Imam Ahmad wa Nasai, wa rawahu aidha ad-Darimi. Okay, tende moja moja. Wewe ameandika Abu Ahmed wa Nasa'i wa rawahu aidan ad-Darimi wa sahahahu Ibn Hibban. Bas. Kwako? Bukhari fi tarikh wa Nasa'i wa Ahmad ad-Darimi wa Ibn Majah wa al-Hakim wa al-Bayhaqi min tarikh Jablat bin Atij an Yahya bin Walid bin Ubadah bin Samit عن عبادة ويحيى بن وليد لم يثقه سواء بن حبان. سواء بن حبان. من برا نوريس. شنو من كوكيا؟ أنا تعليق. أنا شاري. تعليق إيه الله كوم ده صار. إسناده ضعيف، أخرجه أحمد والنسائي والدارمي وابن ماجه وفيه يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصمات ولم يوثقه إلا بن حبان وقال ابن قطان مجهول وقال الحافظ مقبول. شديد القوة من ذلك. وخرج الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم. خير. نعم. أبا. إيه حديثي سنة داكن ضعيف كما جستنا فيونا. دنا سنة داكي باكوكو جماني يحيى بن الوليد بن Ubada. Huu jamaa Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani anasema kwamba ni makubul. Na makubul maana yake ni mtu dhaifu. Hatukubali hadithi zake mpaka paje hadithi nyingine ya kuipa nguvu. Na huyu Yahya ibn al-Walid ibn Ubada amepokea kwa jamaa anaitwa Jabalat ibn Atiyah. Wa Jabalat ibn Atiyah ni thiqa, lakini Yahya ibn al-Walid huyu ndiye sababu ya hadithi yetu kuwa aya sana dietu kuwa dhaif. Lakini hadithi. Naam. Hadithi. Kwa kwa kuandikaje? Isnadi bwai. Khair. Wa kharaj al-Imam Ahmad min hadith ibn Mas'ud. Imam Ahmad akapokea kutoka kwa hadithi ibn Mas'udi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema: إن أكثر شهداء أمتي لا أصحاب الفروش. Watu wengi katika umma wangu ni watu wa matandiko. Watu wa matandiko. Al-furush jamu firash. Ish man al-murad, yani ni watu wa vitu, wanapenda vitu. Sio lillah. Wanafanya kitu kwa ajili ya kutaka masalih duniawiya. Ndio watu wengi. Wa rubba qatilin baina saffaini. Na ni yani ni wachache au huenda watu wanauawa katika safa ya jihadi, katika msafara, katika pambano la vita. Watu wanakufa, wanaenda kupigana jihadi wanakufa. Allahu a'lamu bi niyyatihi. Allah ndiye anayejua nia yake. Je, anaenda kupigana jihadi kwa ajili ya Allah au kwa ajili ya maslahi ya dunia? Ndio maana haijuzu kusema fulani amekufa shahidi, la yajuzu, isipokuwa wale ambao dalili mithibiti. Kabla mfano masahaba, watu waliofika katika vita ya Badri ni mashuhada, zipo dalili. Kinyume na masahaba, watu wengine leo baki mtu amekufa, rasmi mtu akambia fulani amekufa shahidi, eti jua amefia ndani ya sijida. Huu ni ujinga shekh. Allahu a'lam bi niyyatihi. Allah ndiye anajua nia ya ule mtu. Ni ukweli alikuwa anapigania jihad, alikuwa anapigania dini ya Allah, au alikuwa na maslahi yake mengine. Ndio maana haijuzu kusema fulani amekufa shahidi. Na hii hadithi kwenye sanad yake pamoja na Abdullah ibn Lahia, wa huwa dhaif. Naam. أخرجه أحمد بإسناده ضعيف في ضعف ابن لاهية وليس مرسلا على التحقيق كما يظهر للتأمل في السند خلافا للشيخ أحمد الشاكري عليه رحمة الله تعالى كما في تعليقه عليه في المسند. بمعنى الإمام أحمد شاكر الله أمرهم يأمن قم به حديث مرسل. Lakini imamu wetu hapo Abu Muadh Tariq Iwadullah kwenye tahqiq yake ya 40 al-Jami' al-Ulum wal-Hikam anasema kwamba vile sio mursal bali imefika kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Vipi Shuaib al-Arnauti ameandika aje? Hapa hivi anasema huwa fi al-musnadi wa huwa ala irsalihi fihi ibn Lahiya wa huwa dha'if. Al-Imamu pia anahakikisha kwamba ni mursal شعيب الأرناؤوط. وشعيب الأرناؤوط رحمة الله عليه يفو كتك والو أفيونغوز وليو فانيا تحقيقي مسند يا أحمد كفكيشا مبكا مجلد مسنبيل مجلد مسنبيل شيخ بمانو كيرودي كني تحقيقي كي تكونيشا كوانينا مسيما كمباني مرسال كن طارق يعود الله نكتا كمبا سيو مرسال. فالمهم يو مرسال سيو مرسال نضايف كسبب ومبن له يا pakiwa ikiwa ni mursal hakikatan basi inaongezeka pia udhaifu, inakuwa na tatizo mbili, ibn Lahiya na irsal. Sawa, na ibn Lahiya ala alhaqiqa ni dhaifu ala alitlaq qabla alikhtilat wa ba'da alikhtilat ni dhaifu, kinyume na ile kauli ya wale wanazuoni Allah warehemu wanaosema kwamba riwayatu alabadilati anhu maqbula. Hadha musahih, ibn Lahiya dhaifu ala alitlaq qabla alikhtilat wa ba'da alikhtilat. وخرج ابن ماجه من حديث جابر kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akisema yuhsharu an-nasu ala niyatihim, watu watafufuliwa kutokana na nia zao. Kila mtu amekufa tujua kufanya nia gani, ila siku ya kiyama sheikh utatoka mkaburu utafufuliwa sawa na nia yako. Kama nia yako ilikuwa ni ya ria utakuwa kwa watu wa ria, kama ilikuwa nia yako ni ya kufanya lillah utakuwa kwa watu ambao mukhlisin. هكذا يوم القيامة يوم لا تبلى يوم لا تبلى السرائر. سيكون ما يصير أن زفتش كمان شيخ. كلا متو سيري تفتشوك. ومن حديث أبي هريرة نحتاج بيكون حديث أبي هريرة كما متمي صلى الله عليه وسلم تسمى إنما يبعث الناس على نيتهم. أكيد واتو تففلوك ونيازا وليزو كفنازو. حديث ابن ماجة فيه شريك ابن عبد الله القاضي وهو ضعيف. كذلك حديث أبو هريرة هو هو بيان كتك رواية شريك القاضي ما هو بيان إسنادي لوكو ضعيف. ف Sawa. Ikaja pia kwenye musnad ya Imam Ahmad na Abu Ya'la, na yenyewe pia kwenye snad ya Laith ibn Abi Sulaym wa Shariq an-Nakhai, na yenyewe pia ni dhaifu. Na hiyo pia ni dhaifu. Kuna maneno yanayoongeza huko chini, wasahabu hadithu Jabir, lakini bil lafzi yub'athu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alayhi. Hapo ni katika muqarana ya hizo riwayati. Fal muhim. Hadithi kwenye sanadi yake fihi mafi. Lakini Tirabu ndo anazungumza. Naam. Tirabu. Ameandika aje? Hadhani hadithani huma ala tahti hadithu wahid. اضطرب فيه شريك بن عبد الله القاضي فرواه مرة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أخرجه ابن ماجه ورواه مرة أخرى عن الليث عن طاووس عن أبي هريرة أخرجه أيضا ابن ماجه والصواب حديث جابر لكن باللفظ يبعث كل عبد على ما مات عليه أخرجه مسلم من طريق سفيان وجرير كلاهما عن الأعمش به. Fahamu. Hadithi zote tuko nazo hapa sanadi zake fihi maqal. Sanadi zake zina udhaifu. Kwa hiyo sanadi inabaki kuwa ni dhaifu. Lakini al-hadith lahu shawahid. Iko na shahidi ya Ibn Umar inda al-Bukhari, inda Muslim wa Ahmad, iko na shahidi ya hadithi ya Aisha inda al-Bukhari, inda Muslim. Iko na shahidi ya Jabir pia, iko na shahidi ya Ummu Salama inda Muslimu na Abu Dawud na Tirmidhi na Ibn Majah. Kwa hiyo kuna mashawahidi. Fahamu. Naam, kwa hiyo tunasema hadithi iko na shawahidi. Kwa hiyo sanadi ya kwa Ibn Majah ya tariq ya Shariq na tariq ya Laith ndio ambayo iko fihi ma fiha au fihi maqal. Ama iko na shawahidi kathira minhum, ambayo inatukujia pa karibu ni shahidi ya Imam Muslim, hadithi ya Ibn Umar akisema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul idha arada Allah biqawmi adhaba, Allah akiwatakia watu kuadhibu, asaba al'adhabu man kana fihim, adhabu inawagusa watu wote na wanyatakuwa wako nao pamoja. Mahalu shahidi thumma bu'ithu ala a'malihim, kisha wanafufuliwa sawa na yale matendo yao waliokuwa ndani humo. Kwa hiyo mahadhu shahidi kwa kwamba vile siku ya kiyama watu watafufuliwa sawa na nia zao. Kwa hiyo matni inakubaliwa, matni ni sahihi, lakini alisnadu fihi maqal. Wallahu aalam. Tunaendelea sha. Wa kharraja ibn Abi Dunya min hadithi Umar النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن ابي دنيا pia kapokea kutoka kwa hadithi ya Umar kama Mtume صلى الله عليه وسلم amesema inma yub'athu al-muqtatiluna ala niyatihim, wenye kupigana vita au jihadi kila mmoja tafufuliwa sawa na nia yake. Hadha hadith munkar. Ibn Abi Dunya hi hadith ni munkar, lana fi isnadihi Amr ibn Shamr wa huwa al-kadhdhab. Man ابن ابي الدنيا. نعم 311. نعم 311. نعم كم يكا بزور الشيخ الله زيد الشيخ زيد يا تاري جوش دو حديثي يا شيخ نكون يوكون يوات سوا. هاي بعض الروايات katika baadhi ya riwaya fasa al-muqtatiluna wanasema al-muslimuna, baadhi ya vitabu yani. Wa fi sahihi Muslim an Ummi Salama an Nabi sallallahu alayhi wa sallam ya'udhu 'a'idhun bil bayti fayub'athu ilayhi ba'athun fa idha kanu bi bayda'a min al-ard khusifa bihim. Allahu musta'an. Imam Muslim kapokea hadithi kutoka kwa Ummu Salama kama Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema anakuja mwenye kujikinga, anajilinda au anajihami kutokana na alqaba, yani anapitia kwenye ile alqaba kutaka kujinusuru. Sawa. Fayub'athu ilayhi ba'athun, kisha linatumwa kundi lenye kuja kutumwa ambalo linakuja labda kwa nia kutaka kuibomoa al-Kaaba. Fa idha kanu bi baydaa min al-ardh, lile kundi linapokuja, ule msafara unapokuja, utakapofika sehemu ambapo pako tambarare, baida, sehemu ambapo pako tambarare plus sio milima wala nini wala hakuna maji, pako tu sehemu pa mikauka, khusifa bihim, wanaangamizwa. Sawa. Fakultu ya Rasulullah, fakaifa biman kana kariha, vipi yule ambaye atakuwa mikarihishwa akalazimishwa, labda alikuwa zake kwa zake njiani huko na yakapitulua, twende kifo cha wengine harusi, twende. Au labda mwingine amefuata tu mkumbo wa msafara, yeye anaenda kwa nia ya biashara, ajua kama wengine wako wanaenda kuibomoa al-Kaaba, na yeye akaingia kwenye mkumbo, wote wanaangamia. Yukhsafu bihim ma'ahum, huyo ambaye pia mikalifishwa milazimishwa, naye pia tapituliwa kwenye adhabu pamoja na hao watu wengine. Walakinahu yub'ath yawm al-qiyama ala niyyati, lakini siku ya kiyama atafufuliwa kutokana na nia yake. Siku ya kiyama atafufuliwa kutokana na nia yake. Pia ikapokelewa hadithi ya Aisha kutoka pia kwa Muslim kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama katika maana ya hii hadithi akasema yahliku mahlaka, kwenye vingine vitabu mahlika wahidan, wataangamizwa njia moja, mwangamizo mmoja, yani wote watachangwa njia moja. Wayasduruna masadira shatta, watafufuliwa tofauti tofauti. Sawa. Yab'athuhumullahu ala niyyatihim, Allah atawafufua kutokana na nia zao. Sawa. Bimaana kama daima tunapendaga kusema kwamba vile hadithi inajifasiri yenyewe kwa yenyewe. Kwa hii hadithi ya Aisha ni hadithi inakuja kututafsiria hadithi ya Umu Salama. Hapo alipotuambia khusifa bihim au yukhsafu bihi ma'ahum ay yahlikuna mahlaka wahida, wataangamizwa pamoja. Kwenye hii hadithi fihi alfawaid, kuna faida kama tatu muhimu ambazo tukiziandika ni vyema tuzizingatie vyema. Hii hadithi ya kusema kwamba vile wataangamizwa wote na wale ambao walikuwa hawana nia. Faida ya kwanza ambayo imo ndani ya hii hadithi, wanatuambia kwamba vile wale watu walikuwa wanakuja katika kuiangamiza al-Kaaba wakadidimizwa wote. Sawa. Bimaana wenye nia nzuri ambao walikuja kwa nia ya biashara, wenye walikuwa tunawapita njia, wote wakaangamizwa, wote wakaingia kwenye ile mkumbo. Kutokana na hili neno hili la kusema kwamba yukhsafu bihi ma'a, wanaangamizwa wote au yahlikuna mahlikan wahida, wanaangamia wote kwa pamoja, tunapata faida gani? Attaba'udu min ahli dhalami, min ahli dhulmi, kuwa mbali na watu wa dhulma, watu mafasik. Maana adhabu ikija, wakati Allah kitaka kuadhibu wale watu waovu, hatotizama eti huyu ni mwema huyu ni mbaya, ama wote adhabu itawakumba, kisha siku ya kiyama kila mtu atafufuliwa na nia yake. Attaba'udu min ahli dhulmi, kuwa mbali na watu wa dhulma, si watu wa kufanya nao rafiki. Sawa. Bimaana mtu mwenye tabia chafu chafu muepuke, Sheikh. Faida ya pili, at-tahdhiru min mujalasati ahli dhulmi, tahadhari ya kukaa pamoja na watu waovu. Adhabu ikija kwenye hicho kikao cheni tawakumba wote, haitotizama eti Allah tamwadhibu huyu mchafu awaache wale wazuri, amo wote tawakumba. At-tahdhiru min mujalasati ahli dhulmi, apote watu wabidi wote wanaingia kikao nao, adhabu ikija na kupeleka nao. Sawa. Kadhalika watu wenye wanaga heshima, wanaga adabu, ni wazao kuikao na tukanana, watu wenye kuwatukana mashehe, watu wenye kuteta, usikai nao, maana adhabu ikija itawapeleka wote kwa pamoja. At-tahdhiru min mujalasati ahli dhulmi. Faida ya tatu. Man kathura sawadu qawmin jara alayhi hukmuhum. Man kathura sawad qawmin jara alayhi hukm jara alayhi hukmuhum. Jara alayhi hukmuhum fi zahiri uqubati dunya. Man kathura sawad qawmin jara alayhi hukmuhum fi zahiri uqubati dunya. Sawa? Maana yake hivi, kundi ambalo mtu akiwa mikana kundi fulani, sawa, mtu akiwa mikana kundi fulani, kisha ukakutana kundi watu wenye mikana wote au wengi ni waovu, kama ni watu 10 afu ukutana wa 8 wote ni waovu, wawili tu ndio watu wema, sawa, jara alaihi hukmuhum, hukumu ya wale watu waovu inawagusa na hao watu wema wawili, japo ni hao watu wadogo, sawa. Fi dhahiru uqubati dunya, kwenye adhabu hapa duniani ikishuka adhabu inawakumba wote. Ni kama vile mathalan tuache hata twende tu hapa katika kidunia, umikana watu wako wanavuta bangi, wewe hauko unavuta bangi, polisi ikija itakwacha, inapeleka wote wavuta bangi na wala sio kuwavuta bangi, madam tu ile wakuta kwa fasi moja itasomba wote na wapeleka. Kwa hiyo ndio hivyo, kikana watu waovu adhabu ikija na wapeleka wote. Hizo ndio miongoni wa faida za zimu ndani ya hadithi. Akapokea Imam Ahmad na Ibn Majah, Imam Ahmad ambaye kwa mwaka 241 ndo amekufa. Na Ibn Majah naye kufa mwaka 273. Hadithi ya Zaid ibn Thabit kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Man kanat ad-dunya hammahu farraqa Allahu alayhi amrahu. Yule ambaye dunia ndo malengo yake yeye, farraqa Allahu amrahu. Allah tamfariqishia mambo yake. Nini maana yake? Ikiwa malengo yako ni ya dunia, Allah atakupatia mahitaji mengi. Sio hata atakupatia nayo. Bimaana utajiona kwamba vile unahitaji vitu vingi sana kwa ujavipata. Sawa? Waja'ala faqrahu baina aynayhi. Na ufakiri wake anatauweka mbele ya macho yake. Kila wakati utakaona jiona kwamba pana sijawa na kitu. Ningali nahitaji hiki, ningali na mahitaji mengi, ningali na shida kitu fulani. Jua nini malengo yako ni dunia. Yaani unaona kwamba vile unahitaji vitu vingi. Ukimwona fulani la jamani tajiri kweli, mimi sijafikiria kweli utajiri wake. Yaani unakuwa unajiona kwamba uko fakiri. Sawa. Walam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Na hatopata chochote kwenye hii dunia isipokuwa kile chenye Allah amemkadiriaga. Sawa? وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ. Na mtu ambaye atakayefanya mambo kwa kutaka ridhaa zake Allah, kuitafuta akhira, kutafuta wajhu Allah, jamaa Allahu lahu amrahu. Allah tamkusanyia mambo yote, atayaona kwamba ni madogo sana. Yaani ukifanya kitu lillah, mahitaji yako yanakuwa ni madogo. Si kwamba una mahitaji, uko nayo, lakini mbele ya macho yako Allah anakuonyesha kwamba ni vidogo utavifikia. Lakini yule mwenye malengo ya dunia, Allah anamuonyesha kwamba vile mambo ni vitu vingi, na kusema vifikie yuko na kazi ndefu sana. Sawa? Waja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah tamwekea utajiri kwenye kifua chake. Al-qanaa. Anatosheka na vidogo. Iki nilichokipata ni rizqu min Allah, alhamdulillah, ndio makadara yangu anakaniandikia. Lakini yule mwenye nia yake ni dunia, shekhi, hata apate vya aje, hajatosheka bado, anaona kwamba bado sijafika kwenye malengo yangu. Laisa lahu alqana. Hatosheki. Hatosheki. Sawa? Kisha Allah anasema, kisha akaendelea kusema Mtume sallallahu alayhi wasallam, waja'ala ghinahu fi qalbihi wa atatuhu ad-dunya wa hiya raghima. Dunia itamjia aliyakuwa inamdhalilikia, inamnyenyekea. Yaani shekhe, kwa kuwa unahitaji kitu lillah, umifanya biwajihi lillah, kwa kuwa unafanya kitu lillah biwajihi llah, sawa, uko na shida ya kitu fulani, kwa kuwa uko mukhlisan kwa hicho kitu unakipata bila taabu wala mashaka. Unachokutana tu unaweza ukapita tu faso kasikia tu mshekh, kwa kweli wallahi samahani shekh, naomba uchukue hiyo ndo katumie wewe na wazao wewe na watu wa nyumbani bila mategemeo. Limadha? Li'annaka tabtaghi wajha Allah, unatafuta ridha zake Allah subhanahu wa ta'ala. Taban wa man yattaqi Allah yaj'al lahu wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Atakaye mcha Allah, Allah tamwekea njia za kutoka shekh. Ukiwa na shida fulani ukimlilia Allah, wewe ndiye muumba wangu, najua hautonidhalilisha, Allah takupa. Sawa shekh? Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Allah tamruzuku kiasi ambacho mtu hauwezi ukati. Yaani bila mategemeo haujijui riziki imetoka wapi. Riziki tu nasikia tu imekuja tu. Sawa? Kisha shekh akasema lafdhi Ibn Majah wa lafdhu Ahmad. Kwenye lafdhi ya Imam Ahmad sasa ndio ile nyoko kule kwa Sheikh George. Man kana hamuhu al-akhirah. Yule ambaye hima yake, nia yake, makusudio yake ni kuitafuta akhira. Wa man kanat niyyatuhu ad-dunya, na yule ambaye nia yake ni kuitaka dunia. Sawa? Wa kharajahu Ibn Abi Dunya wa indahu man kanat niyyatuhu ad-dunya, yule ambaye nia yake ni dunia. Wa man kanat niyyatuhu al-akhirah, yule ambaye nia yake ni akhirah. Tumana tukasema hata mtu mwenye kwenda kuitafuta ilmu, anaitafuta ilmu lillah, yaj'alahu makhraja, yaj'al lahu makhraja, Allah anamwekea urahisi. Na ambaye anaenda kuitafuta ilmu kwa nia ya malengo yake ya pesa, sio elimu, ni kwa pato kikazi na tafuta zangu tu pesa, mara nyingi sana huyu ni vigumu kusema amalize masomo. Kwa nini? Kwa sababu gani? Tuftahu lahu dunia, ataifunguliwa dunia, shauku na tamaa na uroho wa kutaka zile pesa itazidi kuwa kubwa. Mwisho anajikutana malengo yake ya kusoma hayapo, hato soma tena, na kwa sasa ni mtu wa kukimbizana na pesa. Taisa abdu dinar, amikata tamaa mwenye kuabudu pesa, mtu ambaye tu ni mzoa kukimbizana na pesa tu. Hadithi sahihi. Sawa. Sawa. Hii hadithi nilipokuwa naisoma, hii tunamaliza kuisoma sasa hivi. Wallahi, nilipokuwa tu nilikuwa naisoma na isikia jinsi ilivyo, nikasema ya Allah, nijalie hadithi hiyo ni sahihi. Mashaallah, nijalie hadithi nikutane ni sahihi. Nilipotizama kwenye kitabu changu nikaona anaandika wa huwa hadithun sahih. Hakuna nilichokifanya isipokuwa tu kusujudu kwa kumshukuru Allah. Maana hadithi unavisikia kabisa hadithi nzito. Kwa hiyo watu tuzisafishe nia zetu. Tuzisafishe nia zetu. Imekuja kwenye Sahih al-Bukhari hadithi ya 2886. Sahih al-Bukhari 2886. Tume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hadith Abu Huraira, anasema mtume, ta'isa 'abdu ad-dinar, ta'isa 'abdu ad-dinar, mwenye kuabudu pesa ameshakata tamaa. Yaani ni mwenye hasara tu. Mwenye kuabudu pesa maana yake nini? Yaani ni yule mtu ambaye fikra zake zote ni pesa tu. Pesa tu. Simwambie kuwaza vitu vingine. Yaani anawaza pesa tu. Unaweza utaka muombe service fulani akakuuliza utanipa ngapi? Pesa zishaka kwenye akili yake. Tayari. Abdu dinar. Akaendelea kusema. Wad dirham. Na dirham pia ni pesa. Wal qatifa, ni nguo. Wal khamisa, na yenyewe pia ni nguo. Bi maana nataka kuonyesha kwamba vile ule mwenye nia yake ni vitu tu vya duniani. Yeah. In u'tiya radiya. Akipewa akipewa anafurahi, anaridhika kuona amepata. Wa in lam yu'ta lam yarda, na kama hakupata haridhii, bali mnaweza hata mkawa maadui. Sasa peti unataka kuleta mchezo na hela eh, napeleka wateja wangu wote peti. Hii ni dunia hii, tutatuana roho afu akhera ndio tutaenda kusamba mimi na wewe. Eh, nafanyika jua tupeleka taban. Kwa hiyo ikhlasi, ikhlasi zinahitajika sana. Shida wada nafurahisha sana. Kwa kweli hichi kitabu ni muhimu sana, huu mlango wa nia ni muhimu sana. Ikaja fi sahihain, kwenye sahihi Bukhari wa Muslim, hadithi ya Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, kutoka kwa Nabi sallallahu alayhi wa sallam akisema, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa uthibta alaiha, hakika hautotoa nafaka yoyote, matumizi yoyote ambayo utakayotoa kumhudumia mtu kwa kutaka malipo kwa Allah, isipokuwa utaandikiwa thawabu kwenye hayo malipo. Hatta luqma tajaluha fi fimraatika, hadi na tonge ambalo unajalia kwenye kinywa cha mke wako unaandikiwa sadaka. Ala tujalie miongoni mwa wenye kuoa. Mwana anaraki na Sheikh George na Sheikh Musa alipeleka thawabu zote Sheikh. Amina rafiki. Ala tujalie miongoni mwao Sheikh. Mwana thawabu, thawabu zinatupita Sheikh. Kwa hiyo kumlisha mke Sheikh unaandikiwa thawabu Sheikh. Eh? Lakini kwa nia. Eh? Maana pana mtu anamrasionea, anamhudumia mke wake kwa nia, ni wajibu wangu mimi kumhudumia. Bila hivyo nisingemhudumia. Muhudumie kwa nia ya upate thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akapokea Ibn Abi Dunya bi isnadin munqati'in an Umar, kwa sanad iliyokuwa munqati' kutoka kwa Ibn Umar. Kwa maana sababu Ibn Abi Dunya kwa dhaif. Anasema la amala liman la niyyata la, hakuna matendo bila nia, wala ajra liman la hisbata lahu, na wala hakuna malipo kwa yule ambaye hakufanya lillah, la hisbata lahu ai li ghairi llah, hakunuia kutaka malipo kwa Allah. Yaani la ajra liman lam yahtasib thawaba amalihi inda Allah, hakuna malipo kwa yule ambaye hakuzitarajia thawabu za matendo yake kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa bisnadin da'ifan ibn Abbas ibn Mas'ud. Ikaja pia kwa sanadi iliyokuwa dhaifu kwa Ibn Mas'ud akisema la yanfa'u qawlun illa bi'amalin. Matendo bila la yanfa'u qawlun illa bi'amalin. Maneno bila matendo hayana faida. Maneno matupu. Ile Waswahili wanakuambia mkono mtupu haulambwi. Wengine wanakuambia kinywa kimejenga etaji. Imana ni maneno tu, lakini matendo aina al-a'mal. Matendo yako wapi? Kwa hiyo maneno bila matendo hayana faida, maneno yako ni porojo tu kwa natuletea. Wala yanfa'u qawlun wa 'amalun illa binniyya. Na ukileta maneno na matendo bila kuwepo nia havina faida, hauna thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tabaan. Wala yanfa'u qawlun wa 'amalun, wala yanfa'u qawlun wa 'amalun wa niyya, wala kauli na matendo na nia, hivi vyote vitatu vikitendeka havina faida yoyote ila bima wafaka sunna, mpaka viende sambamba na sunna. Bimaana ukisema kitu ukakiweka kwenye matendo huku unakifanya kwa ajili ya Allah, lakini kikakhalifu mwenendo wa mtume, fahia bid'a, hiyo ni bid'a, hatukifati. Kwa hiyo haizi kauli, japo sanadi zake ni dhaifu, lakini maana sahih, bali zinapeana nguvu. Na dalili zipo nyingi ambazo zinathibitisha hivi, kwamba vile hadithi yetu tu yenyewe pekee ni hadithi tosha. Innamal a'malu binniyat, matendo yanakwenda kwa nia na kila mtu atalipwa sawa na nia yake. Wa an Yahya ibn Abi Kathir qala, Yahya ibn Abi Kathir anasema hivi, ta'allamu an-niyya, jifunzeni nia, muielewe nia, muiweke kwenye matendo hii nia. Fa innaha ablaghu min al-amal, nia ni nzito na ni kubwa zaidi kuliko matendo. Kwa sababu gani? Matendo yako kusema yakubaliwe ni hii nia. Matendo yako kusema akataliwe ni hii nia. Kumbe nia ni kitu ambacho inabidi watu kukizingatia vyema, kukielewa vyema, kije kutengeneza matendo yetu. Sawa? Alipokea Bunu Aim. Kadhalika Zubaid al-Yami, kutoka kwa Zubaid al-Yami, kala anasema, inni la uhibbu an akuna li niyatun fi kulli shay'in. Hakika mimi napenda niwe na nia kwenye kila kitu. Kwa hiyo na sisi natubidi kila kitu tutakachokifanya tuweke nia. Lillah, ikhlas, tupate thawabu kila kitu. An-niyatu tijaratu al-mu'min. Nia ni biashara ya mu'minifu. Hata fi ta'ami wa sharab. Hata kwenye kula na kunywa na nuia, ili nipate thawabu wakati niko na kula, nipate thawabu wakati niko na kunywa. Ananuia, ninakula hiki chakula kwa sababu ni rizki Allah kaniruzuku, ni katika neema za Allah juu yangu mimi. Unapata thawabu, Sheikh. Kuona kwamba vile umikiri neema, umikiri rizki ya Allah kwa kwako juu. Hapa ni kana kwamba wewe umikubali tauhidi rububia, kukubali Allah ndiye ameniruzuku hiki chakula. Tauhidi rububia. Kwa maisha mwanadamu inabidi yawe kwenye nia. Wa anhu annahu qala, kutoka tena kwake yeye Zubaid bin al-Yami rahimahullah akisema, inwi fi kulli shay'in turiduhu al-khair. Kila kitu ambacho unakitarajia mwakheri, weka nia ili upate thawabu kwenye hicho kitu. Hatta khurujika ila al-kunasa, hadi kutoka kwako kwenda kutupa uchafu jalalani, nuia upate tu thawabu. Maana kapa nita kutuonesha gisi gani tuingize ingize vitu huku kwenye khairi, kwenye ikhlasi, ili tuzipatie thawabu kwa wingi. Mtu nakutana hanaga ta ibada za suna, yeye ni mzetu wa sala za faradhi basi, kumbe yangine matendo profite nia iingize kwa sana, ili ujikutane umileta thawabu nyingi. Sawa? Wa an Daud at-Ta'i, Abu Sulaiman Daud at-Ta'i. لا هو جماعة أبو سليمان داود بن نصير الطائي أنا تنبيه كما فيلي أمي جشغدش أنا عيلي ومدى مرف نا كفندش فقه نا فنجين في صوم وطو فنجي كفندش كيشا بعد يابو أكاچا كفندش أكاموا سسا كوكازاكي بكياكي تو أتاكي أتاكو چنغاني كانواتو سام akakaa peke yake akifanya ibada kwa wingi, mwisho mwisho umri wake akafa kwenye hiyo hali. Alikufa mwaka wa 60 na wa 100, 160. Ni wa 60. Anasema Daud at-Ta'i rahimahullah, ra'aytu al-khayra kullahu inma yajma'uhu husnu an-niyya. Nimeona kwamba khairi zote zinakusanywa na nia nzuri. Wakafaa kabihi khaira, inakutosheleza kutenda yaliokuwa ya kheri. Hiyo nia yako pia hata ukiifanya kwenye mambo ya kheri, wa in lam tansab, hata kwamba ikiwa kwamba vile hautofanya juhudi kubwa kutafuta kazi ndefu, unaweza kufanya maneno madogo ambayo uliweka hiyo nia nzuri ya lillah, ukapata kheri nyingi tu mbele ya Allah, nia yako tu. Kala Daud, walbirru himmatu taqi, wema ndio makusudio ya mcha Mungu. Walau taallaqat jami'u jawarihi bihubbi dunya, sawa, japo mwili wake wote mzima uambatane na kuipenda dunia sana. Yani mwanadamu ipende huko mcha Mungu, kila kitu chako wewe ni nia tu. Ukiipenda dunia saa, hata uipende dunia aje, laraddatuhu yawma niyatuhu ila aslihi, nia tipo siku itamrudisha kwenye asli. Aipende dunia gisi yote, maada mtu alikuwa ni mukhlis mcha Mungu, ipo tu siku nafsi yake itamwambia, huku penye uko unakwenda sipo, rudi huku kwa Allah. Lakini ile mtu ambaye yeye maisha yake mazima hajamjuaga ta Allah, ni mzoa kuchanga changa vyote maasi na khairi vyote twende, nia haimrudishi, nampeleka tu huko moja kwa moja. Sawa? Taban. Wallahi. Tajikuta mambo yote yeye tu siku nzima ushinda kwenye mambo ya khairi. Naam. Hapa sasa imamu yuko anaanza sasa kutupatia nia kunako akwali za maulama. Jinsi gani wanazuoni walivyopambana na nia. Usikilize hizi kauli zao. Allah yala tujalie miongoni mwa mukhlisin. وعن سفيان ثوري رحمة الله عليه أكسيما ما عالجت شيئا أشد علي من النية هكونا كتوني لكو بمبانا سانا كيكالي كوانغو نا كيغومو نا كيزيتو كما نية بمانا نية نكتو كيزيتو سانا بمبانا ناجو كوانيني لأنها تتقلب علي كو سبب نية نجيو كاجيو كاجا leo unaweza ukaweka nia lillah, baadaye ukajikutana umeiweka mambo mengine ukaitoa lillah. Kwa ndo nakwambia kila ikiwa kitakugeuka huku napambana niirudishe huku. Ikitakwenda huku napambana niirudishe huku. Wa qila li Nafi ibn Jubair ala tashhadu aljanaza. La, wa an Yusuf ibn Asbat. Kutoka kwa Yusuf ibn Asbat anasema hivi: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. كويسافيش النية كويتوا كاتيكا وشافواكي نكيتو كيكالي كوالي ويني كوبامبانا نكوجيتاهيدي كوناكو مدا وميا كامينجي سان. نية كويلتا كويني نية نزورو يتو كويني نية مبايا نكازي كوبا. سوكا زيراهيس. بيا akaulizwa Nafi au akaambiwa Nafi ibn Jubair ala tashhadu aljanaza, hivi hauendi kushuhudia jeneza? Palikuwa pako jeneza, hauendi kushuhudia jeneza, hauendi kusalia jeneza? Nafi ibn Jubair akasema kama anta, kama jinsi wewe unaenda sawa. Akamwambia hatta annui, mpaka ninuie ndio mimi nitaenda kusalia jeneza. Hapo wanatufasiria wanatambia maana yake kama vile alimwambia intadhir hatta ujahida nafsi, subiri mpaka nipigane kwanza na nafsi yangu niitoe nisiye, yani sionekani nimeenda kusalia jeneza juu umesema wewe kwanza nipigane na nafsi yangu nitoe mwezi fikra zenye uminambia wewe niipeleke lillah, kisha sasa ndio tufanye nini? Kala fafakara hunayya, akatafakari muda mdogo, akatulia kwanza, iko anapambana na nafsi ile ilete lillah, kisha baada ya paka wambia imbu, yani twende. Sikiliza. Aye, amisha iweka sani yake, amisha iweka vizuri, amitomo zile fikra zinyuwe, alimwambia, akaileta lillah, ndo waka wambia ule jamaya, nenda sasa na mimi nakuja. Masikia, hao ndo masula, hao ndo maaslaf, ndo masalaf, ndo walio tutangulia. Sikiliza gisigano alivyoelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mutarif ibn Abdillah, na wini moja katika wanafunzi wa Malik, anatuambia hivi: salahu alqalbi bi salahi alamal, moyo unatengenezeka kwa kutengenezeka matendo, yani moyo unakuwa msafi kwa matendo kuwa masafi. Wa salahu alamal bi salahi niyya, na matendo yanakuwa masafi nia ikiwa safi. Nia ikiwa chafu na matendo yatakuwa machafu tu, na nia ikiwa safi matendo yatakuwa masafi tu. Na mtu ambaye nia yake itakuwa chafu afu na matendo yake yakawa masafi, huyu ni mnafiki. Kwa hiyo inabidi matendo na nia zetu viende barabara, visiachane. Wa an ba'd as-salaf qala, na baadhi ya masalafi washe mvumilie, maana inabidi leo tumalize huu mstari wa kwanza ili tuanzane na nukta nyingine. Faman kana hijratuhu, bado kidogo. وعن بعض السلف قال كتوكا بعض المسالف ومسيما من سره أن يكمل له عمله أن أي بند ما تندو يكي يكمليشو فليحسن نيته أي بندزش نياك فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسنت نيته. حقيقة الله سبحانه وتعالى أنا مليبا أمجا wakati itakuwa nia yake ameifanya vizuri, hata bilukuma, hadi na kwenye tonge. Shekhe, unachukua tu tonge la chakula, maadamu unalila kwa nia iliyokuwa nzuri, kwanza chakula chako umekipata kwa njia ya halali, kisha unakikula, ili tonge ninalila nili lije kuwa hata sababu ya kunipatia nguvu ya kumwabudu Allah, wallahi unaandikiwa thawabu mpaka kisitakavyomaliza kula, huko tu unapata thawabu. sawa. Kama vile hapa Sheikh Daudi kisana kunywa chai hapa anuie tunakunywa hicho ili nipate nashatu ya kusoma. Pata thawabu Sheikh Nia. Na? Kwa hiyo nia inahitajika ya mashaikh. Wa Ali ibn al-Mubarak. Imam ibn Mubarak anatambia ruba amalin sakhiri tuazimuhu nia. Huenda maneno madogo, huenda matendo madogo, nia ikayafanya kuwa makubwa. Umefanya toka kitu kadogo lakini kakawa kitu kakubwa. Mathalan, kama kisi Sheikh Daudi hapa yuko anatugawegawia chai. Kama nia yake kweli amenuia kufanya hii khidma kwa kuwa tuko kwenye kheri, bimana kakitu kazi ndogo, service ndogo tu ya kupana chai, lakini mbele alo nakutana mijuwekea mithawabu. Wallahi, unahisabio kwa manga kituka bovu tu, kini mbele ya Allah, mambo makubwa sana. Kisha kasema, waruba amalin kabirin tusaghiruhu nija. Na uenda ibada kubwa au matendo makubwa ya kaja kuwa madogo kwa ajili ya nia. Mtu umesaidia miaka 10 uko unatoa kwa maskini unawapa chakula unawapa chakula lakini nia yako ilikuwa ni kujionesha. Miaka 10 yote inakuwa ni haba amanfura. Kwa ajili tu ya nia miaka 10 yote inakwenda patupu. Mtu umesali miaka 10 lakini ile sala zako zote zilikuwa emoria miaka 10 yote inakwenda haba amanfura. Ibada kubwa lakini imekwenda patupu kwa ajili ya nia. وقال ابن عجلان لا يصلح العمل الا بثلاث matendo hayawezi akawa mazuri mpaka kwa vitu vitatu. Matendo hayawezi akawa mazuri mpaka kwa vitu vitatu. Kwa hiyo hivi vitu vitatu inabidi mtu vitizame, je vinapatikanaga kwenye matendo yangu? Cha kwanza attaqwa lillah, kumcha Allah. Nini maana kumcha Allah? Ni kujiweka mbali na haram na kufanya yale aliyokuamrisha. Sawa? Kumcha Allah cha kwanza. Cha pili wa niyyatil hasana, nia iwe nzuri. Fanya kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Cha tatu wal isaba, yani fuata aliyokufundisha mtume. Kinyume na hivi vitu vitatu matendo yako unayofanya hayamo hivi vitu vitatu havimo hemo, wewe hauna lolote. Matendo yako yako na matatizo mbele ya Allah. Shababu ndio wangu ambaye nimefaidika kuhusiana na nia. Jambo la kubalika macho pia hata kwa kubalika matendo mtu unaweza ukatoa kama hii taarifa. Tabaan. Maana sio zoea de tatu tu. Tatu? Mbili ndio zoea mbili. Mbili zinajipa. Ile al-ikhlas wal-mutabaa. Lakini mimi naona ni nzuri zaidi. Hii ni nzuri zaidi. Kwa hiyo mtakwa na ikhlas na mutabaa. Sawa. Kwa sababu gani tunasema hivyo? Anaweza akaja Mkristo mathalan. Akafanya matendo hicho kitu ninaifanya kwa ajili ya Mungu. Na akakifanya kwa njile Muhammad alifanya alifanya ibada sasa mimi nifanye kama Muhammad amefanya. Kina ngaliki Mkristo. Yanakubaliwa? Hakubaliwi. Lakini tukisema takwa kwa maana huyo Mkristo kusema wewe na takwa inabidi awache mambo ya haramu. Na kuacha mambo ya haramu ni nini? Kwanza aje muislamu. Jua kija muislamu anakuwa ameshaacha uharamu wa ile dini zingine. Muislamu yajibu makabla. Taban. وقال الفضيل بن عياض هو جماعه مهم napenda kusoma sana kuwali zake. Yuko na kauli nyingi sana za kuitengeneza nafsi. Sikumbuki kitabu chake lakini vipo vitabu vingi tu vya kusikana na akwali zake. Papo kitabu tunaweza hata ukitazama kitabu hata kwenye Google unaweza kupata kitabu andika tu hikamu au al-aqwal wal-hikam li fadl ibn Iyad. Naam. Kwa ajili ya kuitengeneza nafsi. Nafsi inahitaji pia ipewe chakula Sheikh. Nafsi zetu zishaga kufa. La na khafu wallahi. Tunaga tena hofu. Leo Allah subhanahu wa ta'ala anazungumzia sifa za waaminifu. Zinaposomwa aya za Allah wanafanya nini? Zadatu imani. Lakini leo tusidanganyani. Unaweza kusikia hata aya inazungumzia adhabu lakini ukiona wallahi kawaida tu Sheikh. haushtuki. Unaona kama ni vitu vya kawaida tu, haushtuki. Unaweza kumsikia hata shehe kwa analia mbaya zaidi unasikia tuona jamaa. Naona imani imempandia pale mimbar. Allahu akbar. Atupotezea muda. Yuko anajilizaliza hapa, subhanallah. Yaani nafsi zishaka kufa wallahi. Lakini mwanafunzi anamtazama tu ya mzee wa imani huyu kabisa. Allah tusafishie nafsi zetu. Kweli Sheikh. Aya. Fudail ibn Iyad rahimahullah anasema innama yuridu Allahu minka niyataka wa iradataka. Allah anataka kwako hivi vitu tu. Nia yako na irada yako. Yale ambayo unayotaka kwa ajili ya nani? Unataka kwa ajili ya nani? Weka nia kwa ajili ya Allah na utake kitu kwa ajili ya Allah. Hayo ndio ambayo Allah anataka kwako wewe. Hayo ndio ambayo Allah anataka kwako wewe. Yusuf ibn Asbat naye anasema itharullahi afdal min alqatl fi sabilillah. Kumtanguliza Allah ndani ya moyo wako ni bora kuliko kwenda kupigana kwenye jihadi. Yaani Allah ndiye atawale nafsi yako. Chochote utakachokifanya kwa ajili ya Allah ni bora wewe kuliko kwenda kupigana. Sawa? Ibn Abi Dunya kwenye kitabu chake Al-Ikhlas wa Niyya akapokea kwa sanadi munqati kutoka kwa Umar kwamba Umar amesema afdalil a'mal ada'u maftarada Allah. Matendo yaliokuwa bora zaidi ni kutekeleza yale ambayo Allah katuamrishia. Walwara'u amma harrama Allah. Na kujiweka mbali na yale ambayo Allah miharamisha. Wasibqu an-niyya fima 'inda Allah. Na kuweka nia ya ukweli kwa kutaka yale ambayo yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuweka nia kutaka nia ya ukweli kutaka yale ambayo yanatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bihadha yu'lamu ma'na ma ruya 'an al-Imam Ahmad. Hapa ndio tutakuwa kuja kuelewa sasa maana ya yale alipokiloko Imam Ahmadi kwamba misema usulul islami thalatha ahadith. Misingi ya Uislamu ni hadithi tatu. Hadithi ya kwanza al-a'malu binniyat. Hadithi ya pili man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa radd. Na hadithi ya tatu al-halalu bayyin wal haram bayyin. Ana sharehesha fa inna ad-dina kullahu yarji'u ila fi'li al-ma'murat. Dini yote inarudilia kutenda mambo ya maamrisho. Watarku al-mahdhurat, na kuacha ambayo tumekatazwa. Watawakufu ani shubuhat, na kujweka mbali na mambo ya shubha. Wahadha kulluhu tadammanahu hadithu Nu'mani. Na haya mambo yote yanakusanywa na hadithi ya Nu'mani bin Bashir. Kisha akasema wa inna ma yatimu dhalika bi amrayn. Na hayo mambo ambayo tunaweza kuzungumzia, kufuata maamrisho, kuacha makatazo, kuacha mambo ya shubhati, hayawezi akatimia mpaka pawe mambo mawili. Jambo la kwanza, ayakuna la amalu fi dhahirihi ala muwafaqati sunnah. Lazima matendo kwa uwinje wake yaende sambamba na sunna. Wa hadha huwa alladhi tadammana hadithu Aisha man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Kwamba haya ndio tunachukulia kwa ile hadithi ambaye atakayefanya jambo halimo kwenye sheria yetu hili linamrudilia mwenyewe. Manaamila atakayetenda pia. Jambo la pili ayakuna al-amalu fi batinihi yuqsad bihi wajhu Allah. Kwamba matendo kiundani kwanza yao yanakusudiwa Allah. Na hapa ndio tunaweka hadithi al-amalu binniyat. Matendo yanakwenda kwa nia. Unaona hizi hadithi ustaz bwana Daudi. Misingi ya dini ni mitatu. Al-amalu binniyya man ahdatha fi amrina al-halalu bayyin. Hadithi tatu. Ndio zinarudia yale maneno at-taqwa wa niyya wal isaba. Hapa natambia al-ma'murati kufanya maamrisho, kuacha maharam, kuacha shubhati, haya yote yanachukua hadithi al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Tukija kwenye yale maneno ya ulimu na chuoni ndio inachukua fasi ya lile neno at-taqwa. Atakuwa ni kufata maamrisho na kuacha makatazo. Kisha ile la pili husnu niyya, ndio inamal a'malu binniyati. Ambayo ndio ikhlas. Kisha tunakuja ile la tatu al-isaba, ambayo ndio al-mutaba'a, ndio man ahdatha fi amrina. Kwa hiyo kutumia haya matatu inakuwa ni bora zaidi. نعم. قال الفضيل سوا قال الفضيل علمة من سمى بن عياض في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا إلى كجاربوني أوني من نال من يماتنوا لكم ومزوري أحسن عملا معنى ياك أخلصه وأصوابه anayefanya matendo kwa ajili ya Allah na kwa kumfuata mtume. Waqala inna al-amala idha kana khalisan, matendo yakiwa ni kwa ajili ya Allah wala miyakun sawaba lakini hayakumfuata mtume, lam yuqbal, hayakubaliwi hayo matendo. Mardud, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radun. Wa idha kana sawaba, na ikiwa matendo yanawafiki sunna wala miyakun khalisa lakini hayako kwa ajili ya Allah, lam yuqbal, hayakubaliwi pia. Al-ikhlas. Naam. Kisha akasema lam yuqbal, matendo hayakubaliwi hata yakuna khalisan sawaba, mpaka matendo yawe yanafanyika kwa ajili ya Allah na yapatie sunna. Qala akasema wal khalisu idha kana lillah, al-khalis ni matendo atakapokuwa kwa ajili ya Allah, wa thawabu idha kana ala sunna, na thawabu ni pindi matendo atakuwa yapo kwenye sunna. Kwa hiyo haya mambo yanahitajika, fanya kitu kwa ajili ya Allah na ufuate yale mtume alitufundisha. Imamu akasema wa qad dalla ala hadha alladhi qalahu, haya ambayo aliyasema imamu al-fudaili kwenye kauli yake Allah, فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِهِ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدٌ. Yule ambaye anaitaraji kwamba nitaonana na Allah siku ya kiyama, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, atende matendo yaliyokuwa mazuri. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, wala simshirikishi Allah na chochote. وَقَالَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ, wengine wanazuoni wakasema, إِنَّمَا تَفَاضَلُوا بِالْإِرَادَاتِ, matendo yanafadhilisha, yanashindana kutokana na al-iradati. Umekifanya kwa kutaka malipo kwa nani? Umefanya kwa kumkusudia nani? Walami yatafadhalu bisawmi wa salah. Hatutoshindana tu kwa kusali sana. Wewe unasawmu sana. Sheikh unaweza ukasawmu sana lakini ukawa una ikhlas. Mimi nikasawmu kidogo nikaona ikhlas. Mimi nakuwa bora kuliko wewe mwenye unafanya ibada nyingi. Kwa hiyo an-niyya wal ikhlas ni jambo la muhimu sana katika maisha yetu sisi wanadamu. Hadithi bado haijaisha, Allah kituafikisha ndio tutakuja kuingia katika mstari wa pili, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Allah tujalie miongoni mwa watu wa ikhlas kwenye matendo yetu yote. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.